van de 63ste psalm en daarvan het eerste zangvers. Van het heilige evangelie van Matthäus, daarvan het 26e hoofdstuk, de eerste 13 versen, benoemde Matthäus 26, de eerste 13 versen, het al vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nou enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is. Nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u ervoor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelig gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar den zevende dag is den Sabbat, des Heer uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbat en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En het is geschied, als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide: gij weet dat na twee dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal des hoge priesters, die genaamd was Caiaphas, en beraadslaagden te samen dat ze Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch zij zeiden niet in het feest, omdat er geen oproer worden onder het volk. Als nu Jezus te Bethanië was, ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw, hebbende een albaste fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat, en zijn discipelen dat ziende, naam het zeer kwalijk zeggende: waartoe dit vlies? Want deze zalf had kunnen duur verkocht en de penningen den armen gegeven worden. Maar Jezus zulks verstaande zeide tot hen: waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want ze heeft een goed werk aan mij gebracht. Want de armen heb gij altijd met u, maar mij heb gij niet altijd. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot in de voorbereiding van mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de hele wereld, daar zal ook tot hare gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. alle verdere soms zeer langmoedig en taai. Van geduld. Doet ons nog samen zijn en nog niet dood en begraven zijn. Hoewel we niets meer waardig en niets meer verdienen dan als adders en slangen. Van uw hand geschutteld en voor eeuwig weggeschud. Onze zonden zijn veel. Onze schuld is groot. En ons oordeel is zwaar. Naar uw wraak oefenende gerechtigheid kan ze nooit verheffend worden dan door de gerechtigheid van den dood uw zoon. Voor uw kerk een zoete dood. Voor u de allerbitterste dood. En dan alles smadelijkste dood. Voor uw kerk een dood. Tot voldoening en verzoening. Ach kom, Heere Jezus. Verm. Ook zo diep verzonden. Zo diep. Dat er. Geen bodem, bodemloos is onze val, en goddeloos, maar ach, bij u is vergeven, opdat gij gevreesd wordt, laat in spreken en luisteren, ach kom, uw voetstappen, die alleen druipen van wet, de onze van zonde, van vloek en orde, maar de uwen tot dragen van de zonde, tot wegdragen, en de tot verwerving van een vrijspraak, uit graf gehaald, uit de hel gehaald, en dat aan die gegeven, die de hel moeten mengen, opdat ze door u gemengd zullen worden, en uw hel, hun hemel, zal zijn en blijven. Genade, vrede, en de barmhartigheid, worden u bij den aanvang, of bij den verderen voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij hebben u nog bekend maken dat goden de collecten van de school zo groot en zo hoog gemaakt. Dat we niet hebben durven denken. Dat we niet hebben durven denken. En ook niet hebben durven verwachten. Want wat hebben we meer gediend? Als dat alles verliet gaat. En als God dat dan kennelijk nog eens dan wil houden, dan komt er ook niemand toe als hem de eer. Want hij gaat over alle portemonnee. Hij gaat over alle portemonnee. En hij heeft die collecten, jongstleden de zon, een woensdagavond met de biddag nog telsavonds tot de grote somma van 29.108 gulden en 75 cent. Dat is veel in. Maar nog een nagekomen gift van 1000 heeft ons het grote bedrag gebracht van 30.108 gulden en 75 cent. Ik kan daar niet anders van zeggen als gulden. De eer en de lof die in toekomt. En u dacht uw aandacht te bepalen bij een geschiedenis die elk jaar in de lijdenstoffen voorkomt. Ik heb er nog weer gedacht, zouden we maar niet overslaan, maar gezien het God verheerlijkende wonder dat er is. Maria geschied is om niemand te kunnen zalven dan Jezus alleen. Niemand te willen zalven dan Jezus alleen. De welke waardig is gezalfd te worden. De welke van de Vader gezalfd was met een goddelijke olie. In de diepte van de eeuwigheid. Het is u voorgelezen. In het heilige evangelie van Matthäus 26. Van vers 6 tot en met 13. Ik lees u alleen het 13e vers voor. Voorwaar zeg ik u. Alwaar dit evangelium gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenissen gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Tot dusver. Vraag me voor haar voor mijn zegen. Och, alleraanbiddelijkste. Als uw langmoedigheid niet lang was, had u ons weggedaan. Niet voor een jaar, maar voor eeuwig. Als uw geduld niet zo taai was, dan hadden we het opgemaakt. Dan hadden we het al opgemaakt. En dan lagen we al in het hadderadem mismaakt door de dood. Maar nu behaagt het uwe ondoorgrondelijke, onuitspeurlijke rijkdom der goddelijke, vrije, soevereine genade. Die van eeuwigheid in uzelf voorgenomen. Om die buiten uzelf te openbaren. En dat in zondaar, in hardnekkige zondaar. In mensen die uw beeld verbrijzeld hebben en verbond verbroken. Mensen die geen dagelijks leven waard zijn. Geen dagelijkse stap nog op de aarde te doen. Maar die niet meer waardigheid hebben als Korachat en Datan en Abiram. Die gegaan zijn naar een plaats die me gezocht heeft. Die me ook gewild en ook begeerd heeft. Zodat al wat naar de hemel gaat, moet uit die hel vandaan getrokken worden. Door almachtige genade, door almachtige liefde, door almachtige gerechtigheid. En almachtige barmhartigheid door de uitstorting van het goddelijke bloed dat alleen aan Gods recht, wet en heiligheid voldoet. Gij bracht ons vanmorgen nog hier. Als u dat niet gedaan had, dan hadden we hier niet aangekomen. Dan hadden we hier niet aangekomen. Maar uw zorg is hoe groot. Uwe zorgen zijn zoveel, heren. En dat over een trouweloos geslacht. Over een geslacht dat beleidend nog zeggen moet. Belevend zou alles zijn. Dat ook beleidend nog zeggen moet. O God, dat ik ook nog spaart. Dat ik ook nog draag. Dat je ons nog niet naakt aan mijn dijk zet. Zonder huis. Zonder huis. En nog niet opgejaagd worden van het ene dorp naar het andere. Om tenslotte van moedeloosheid te sterven. Maar het behagen nu nog aanbiddelijk lam. Uiterst diep vernederd. Geslacht, geslacht. Van lid tot lid geslacht. Van lid tot lid geslacht. Geen lid aan u, dat lam, dat niet gekerkt is, dat niet geslagen is, dat niet in de dodelijkste vernauwdheid der zielen verzonken is. Ach, Heere, ach, die waardig zijt geliefd, als zou u ons vertrappen. Die waardig zijt gekust, al zou u ons vervloeken. Die waardig zijt geprezen, al stuur u ons naar de hel toe. Die waardig zijt om eeuwig uw voeten te kussen, al zou de zoon weggaan. Allervolmaaksten, getrouwsten, allerzoetsten God die mens geworden is om zulke onmensen tot nieuwe mensen te maken. Gij kondet ons naar uw Godheid, met u geen gemeenschap brengen, nog minder in uw gezelschap. Want al wat zonder is, dat moet verteren. Voor de majesteit Gods, hoe groot, hoe vreselijk zijt, geloof. Uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opgewezen. Maar gij hebt, o eeuwige gezegende zaligmaker, de laatste dag, voor uw leven, de oordeelsdag voor u. De dag des oordeels voor u. En gij zijt vervloekt tot zegen. Gij zijt als borg verdoemd tot verzoening. Gij zijt als borg weggezonken, weggezonken. In een godsverlating die nooit herhaald kan worden, nooit. En ook nooit gezegd kan worden. Waar alleen maar in betuigd werd. Dolorosa, de weg. Door God, door God. In bloed verzoend. Heere, geef ons. In dit morgenuur, ach, eens één keer een opmerkzaamheid. Een opmerkzaamheid. We leven maar. Straks eindigt het en dan schiet er een dood over. Ach, u mocht toch eens een keertje inkomen. U hebt het toch zelf gezegd. We hebben het toch niet verzonnen. En we brengen het toch niet zomaar bij. Maar u hebt het zelf gezegd, heren. U hebt het zelf gezegd. Niet wij, maar u. U hebt het gezegd. En wat u zegt is waar, en dat blijft waar, gisteren, vandaag en morgen ook. Dat de planten zullen planten en de vrucht genieten. Als dat kan naar uw lieve raad, alsjeblieft. Als dat kan naar uw goddelijk besluit, alsjeblieft. Als dat kan naar uw goddelijke wil, u zij getreden. Gedenkt onze zieke heren in het ziekenhuis en thuis. Ach, u kent ze al. Er zijn ook ernstige zieken daar. Ach, de zonden zijn zo bitter. Die zijn zo bitter. Die nemen jonge levens weg. En brengen jonge levens in zulke kwalen. Die je vader niet meer genezen kunnen worden. O God, de zonde. Een zoet vergift. Een zoet vergift. Maar tenslotte blijft het vergift over. En de zoetigheid der zonde valt eeuwig weg. Ach, gedenk toch op die jonge man weer. Gekend hem, hij mocht voorgekend zijn. Piet Nijsje. Zijn kwaal ligt toch voor u niet te diep. En zijn zonden zijn voor u toch niet te vuil. En zijn schuld is toch voor u niet te groot. Gij mocht het hem eens thuis brengen. Een schuldbrief en een doodsbrief. In die schuldbrief zou u moeten rechtvaardigen. Als u voor eeuwig omkomt, rechtvaardig. En in die doodsbrief zou u moeten aanvaarden. Het wonder dat u nog meer dan 40 jaar geworden is. Dat u hem nog 40 jaar gedragen hebt. Ach, ontferm u zijn. Ontferm u zijn. Ontferm u zijn. Laat de levendmaking noodzakelijk uit genade geschonken worden. Dan kan naar de rechtvaardigmaking gedorst, uitgezien en de onmisbaarheid daarvan beleefd worden. Gedenk ze allen, ze zijn nog in leven, heren, onbescheidelijke zieken, jongeren en ouden. Nog twee dingen zou u kunnen doen. Kunnen doen. Hoewel, eeuwig wonder. Als ze beide gebeuren mochten. Wanneer ze midden is Kia. En de vier scharen gods gerecht vragen. Dan verliezen ze de schuld. Dan kunnen ze nou wel ziek zijn. Dan kunnen ze wel ziek zijn. Zelfs we kunnen sterven ook. Ja, ja, want dan is sterven God erven. Maar, als naar uw believen en willen kan zijn, Ach, u mocht ze nog genezen. Beide zijn goddelijke dingen. Beide zijn dingen die alleen van u en tweeën geschieden. Zegend het werk der medicus. Gedenkt onze weduwvrouwen en weduwmannen, Heer. Och, gij hebt ook de gemeente Ede menigmaal bezocht met de stekel des doods. Er zijn verscheiden eenlingen in de gemeente. En onderscheiden onthoofde mensen. Onthoofde mensen. Er zijn verscheiden gekliefde huwelijksboden. In ons midden. Ach, op u al die rouw. Heilig doen. Tot een zielsberouw. Dan zou er een man uitgeboren worden die gestorven is en in zijn dood de dood doorgedood is. Tot een eeuwige overwinning. We zeggen uw naam hartelijk dank voor de collecte die gij ons geschonken hebt, geschonken, gegeven. We zijn daar ook innerlijk vernederend en verootmoedigend gesteld. Neem u ons een dankeloos dak door het bloed Jezus, dat in enige en eeuwige voorbeeld. Aan de rechterhand, o Vader uw majesteit, daar heb gij hem neergezet. In de hoogste plaats, gekroond, met een gouden kroon, der eeuwige overwinningen. Ach, kom, Heer Jezus, ach, kom, lieve Vader, ach, kom. Zoete Heilige Geest, ach kom, goddelijke drie eenheid, is spreken en luisteren, onze genade. Amen. Van Psalm 63, het tweede en het derde zangvers. Inmiddels krijgt een ieder gelegenheid zijn lied te gaven af te zonderen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eralom. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Af weet ik derwaarts weergelijk, dan zou mijn mond u de ere geven. Dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. En in uw naam mijn zang doen reizen. Mijn handen heffen naar omhoog, mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen. Verzadigd als met vet en smeer. Mijn mond zou u vol vreugde, o Heeren, verheffen in zijn lofgezangen. Psalm 63, het tweede en derde zangvers. Waar zaligmakende genade valt, daar blijft ze. Daar blijft ze. Daar kan de duivel ze niet wegnemen. En de hel kan ze niet verbranden. En het water kan ze niet verdrinken. En waar ze valt, daar valt ze naar binnen. En daar verdiept ze zich naar beneden. En gaat ze vrucht dragen naar buiten. Elke boom wordt aan zijn vruchten gekend. Voor God of tegen God. Elke boom, dood of levend. Zodat die goddelijke genade is niet te nemen, maar ze neemt de zonde. Ze neemt de zonde. Ja. Wij kennen niet bij je. Wij kennen niet bij je. Ze legt voor de troon van een reine God. Maar ze kan wel naar beneden komen. En ook inkomen. En inblijven. Ze zegt, man, dat zal toch wel een wonder zijn. Dat geloof ik ook hoor. Dat geloof ik ook hoor. Ja. Geloof dat het het grootste wonder en het beste wonder is. En het langdurigste wonder. Want het begint met een wonder. En dat wonder dat groeit. Totdat er een eeuwig wonder overblijft. En dan ben je daar waar geen inwoner meer zeggen zal ik me zien. Want het eindoogmerk van de verkiezing is God. Alles en het alle. Dat is het eind. Een goed eind. Ik. Oh ja. Een gelukkig eind. Ik. En Christus is als kind geboren. En de wedergeboorte maakt ook kinderen. Ja. De geboorte van Christus. Is een openbaring van het oneindige, eeuwige, ondoorgrondelijke, onuitspeurlijk wonder dat God zo klein kan worden. In een allerhoogste kan leven. In een allerhoogste God zijn. Kan je begrijpen? Ik niet. Ik niet. Ik wil het ook liever aanbidden. Dat begrijp ik. En dat is die geworden om kinderen Gods te maken. Moest zijn kinderen. En in geen kamertje geboren wordt, wat wij opgezet hebben. Maar in een beestenkring. In een beestenkring. Ik denk dat Azaf. Een geschikt onderwerp was om naar die kribbe en uit die kribbe te eten. Want hij zei, toen was ik een groot beest. Die horen bij die kribbe. En die eten uit die kribbe. Ja. En wat is de voederbak waar Christus in geboren wordt? Dat je hart. Dat je hart. Dat je hart. Slechter is er niet. Goddelozer is het niet. Dan is mensen hart. Daar zijn nog geen woorden voor. Daar zijn ook geen woorden voor. Ik heb zelfs gelezen in de Bijbel dat het nog slechter is dan de duivel. Dan moet het wel slecht zijn. Het is nog slechter dan de duivel. Dan moeten we toch wel duivelskinderen zijn. Ik heb er op het ogenblik geen moeite mee om daar mijn handtekening onder te zetten. En dat in mijn bloed onder te zetten. En het zou ook niet zeggen. Als God zijn ingewanden door Christus in mijn ziel niet openbaren, dan zou ik die laag niet kunnen niet. Want die laag wordt alleen door de liefde Gods ingenomen. Door de liefde Gods. Ga je zelf zakken. Ga je zelf zakken. Hij doet me niet beleefd. Koop. Koop. Koop. Maar naar Bethlehem, hoe onmisbaar is Golgotha daar niet. He. En Bethlehem wordt Golgotha daar niet. Maar Bethlehem is de weg naar Golgotha daar ook. Is die geboren, zo je hoopt, dan legt de weg naar Golgotha. Want de verzoening die aangebracht het is door deze die nooit één zondentje gedaan heeft. Nooit één verkeerde gedachte. Nooit. Als Christus één verkeerde gedachte had van de 33,5 jaar. Dat hij op aarde geweest was, dan was er zijn kerk voor eeuwig bij verloren. Voor eeuwig, voor eeuwig. Maar hij heeft in zijn dadelijke en leidelijke gehoorzaamheid altijd de antwoord aan het toppunt van de zaligheid. En dat is de ere Gods. Dat is het toppunt van de zaligheid. Het hoogtepunt. Wie zou die hoogste maken dan niet met eerbied. En dat zult een uit de schoot van zijn eeuwige vader, den voedsterling des vaders, den enige en eeuwige God, den hemel der heerlijkheid heb willen verwerven, en naar een heilige God is geliefden, die hij alleen gepeld heeft. Want al zou de weg, bij wijze van zeggen, duizend eeuwigheden der eeuwigheid in de hel zijn, dan zou men nog langer niet gepeild hebben de bodem van de hel. Maar de diepte van de hel, door zijn hel voor eeuwig verslond, zodat uit zijn hel een eeuwige hemel verrezen is. Waarvan de waarheid door de monden van de apostel Paulus getuigd. Dood, dan daagt hij mij uit, dan daagt hij mij uit. Waar we meestal van inkrimpen voor van de dood. Waar we menigmaal van zeggen, o God, als die komt, hoe zal het toch gaan? Hoe zal het toch gaan, hoe zal het toch gaan? Daar zegt een apostel, dood, waar is uw prikkel? Komt er eens mee voor een dag? Komt er eens mee voor een dag? Laat je prikkel eens voelen. Laat je prikkel eens zien. Ach, die prikkel is weggenomen vol. Doordat de zonden ontmacht. En met één offeranden een eeuwigheid voldaan is. God ziet geen zonden in Christus. En alles wat buiten Christus is, dat zonde. De verdoemen is waar. Ach, dat het is geloven nog. En hij heerst van eeuwigheid van de Vader gezegend. En hij gaf zichzelf die eeuwigheid zoetste overeenstemming met de Vader en de Zoon, dat zelf mede volk een grondstuk zijn in de eeuwige heerlijkheid. Dat die drie personen zichzelf geopenbaard in het ganse werk der bediening op aarde. Ach, hij mocht het je geven. Je bent er nog. Je bent er nog, jongens en meisjes, je bent er nog. Ik zie je nog zitten in de gehangen van de langmoedigheid Gods. Maar als je nu straks deze wereld zou moeten verlaten zonder borg en zonder bloed en zonder zijn gerechtigheid, ach, dan wij gelukkig. Als je nooit geen wereld gezien hebt. Nooit. Je zei, man, ik ben er. Je bent er ook. Je kan ook nog bekeerd worden. De deur is nog niet dicht. Besluiten nog niet gewaagd. Je zit er nog. En je hebt nooit in de Bijbel gelezen dat er iemand te slecht was. Nooit. Zij nooit lezen. Want Christus Jezus is in de wereld gekomen om de zondaar zalig te maken. En zei Paulus, als die mij zalig, kan het jullie ook wel. Als die mij zalig maakt, dan kan het jullie zeker. Als die mij was, dan kunnen jullie ook wel gewassen worden. Als die mij reinigt, kunnen jullie ook wel gereinigd worden. Als hij zichzelf in mij wil verheerlijken, dan kan dit in jullie ook wel. Want Paulus zei, hier heb je schuim, en dat ben ik. Hier heb je kap, en dat ben ik. Christus. Hebben op aarde nooit anders gehad als verdriet. Nooit anders. Nooit anders voor. Hij heeft nooit iets op aarde aanvaard of ervaren dat vleeselijk was. Hij was geestelijk. Vanwaar dat hij nooit geen schik gehad had. En al hetgeen wat natuurlijk was. Toch heeft hij schik gehad. Ja, borgtochtelijke schik, borgtochtelijke blijdschap. Als je de hoofdman hoort zeggen, ik ben niet waardig dat onder mijn dak inkomt, dan heb Christus schik, dan heb Christus vermaakt. Dan staat er, hij verwonderde zich, de eeuwige God geopenbaard in het vlees. Die verwondert zich dat er een mens op de wereld is die hem kiest niet waardig te zijn en toch bezit. En het evangelie wil het liefste leven in de slechtste mensen, in de goddeloosste mensen, in de waardigste mensen. Daar woont het evangelie het liefste en daar openbaart ze zich het heerlijkste. Zo is er maar één evangelie. Ja, jij hebt gehoord ook. Hè? Jij hebt gehoord ook. En Christus wist wat hij lijden zou. En nochtans als een moedige leeuw loopt hij zijn lijden tegemoet. Dan moet je denken, als iemand weet wat hij moet gaan leiden, is dat al een dubbel lijden, dat de tijd daar is dat hij leidt. Het is maar goed dat wij van mensen zijn van gisteren. En dat we niet weten wat we overmorgen beleven zijn. Dat we niet weten wat we over maanden beleven zijn. Zo leeft die mens daar naartoe. En tenslotte geschiet wat in het eeuwige bestek ligt opgenomen. Blij dat ik niet weet wat volgende week weten zal. Want elke dag heb genoeg aan de zelfkwaad. Dus. Maar deze mens Jezus, die wist het. Dat dat besluit met al zijn slagen, met al zijn geestelingen, met al zijn verdoemenissen, met al de toren God zich op hem zouden ontlasten. En nochtans gaat hij vol, als een held, om zichzelf in den dood te storten. En door zijn dood de dood voor eeuwig te ontmachten. En dezelfde te stellen tot een doorgang naar een land waar nooit iemand sterft. Want het is een land zonder zonde, daar heeft de dood niks te doen mee. De dood heeft niks te doen. Daar waar geen zonden zijn, daar is ook geen rouw en ook geen berouw. Christus weet zijn tijd, o ja, o ja. Ze hebben hem menigmaal willen grijpen in zijn profetische bediening, maar ze moest nog altijd afleggen. Dan stenen. Dan wilden ze van de berg stoten. Dan wilden ze het zus. Maar mijn uur is nog niet gekomen. Als straks mijn uur daar is, dan mag ik met me doen. Dan mag ik met mij doen. Wat of u belieft en wat of u behaart. Dan mag ik mijn slachten. En dan mag ik mij van straat één straat uitslepen. En dan mag ik me voor het gericht stellen. Als mijn uren gekomen is, dan zijn er meer dan 500 geestelslagen voor mij. Maar hij deinst niet terug voor. Al is het wel waar we nou eens op terug zullen komen. Mijn vader. Mijn vader. Al toont u. Mijn vader, al vervloekt u mij. Mijn vader, al verbergt u uw gezicht. Voor mij. Toch zijt ge mijn vader. En ge blijft mijn vader. En dan wordt de toren God door de liefde Gods voor eeuwig gestild. En dan geopenbaard is een kerk. En de waarheid zegt dat Christus die zijn volk kent en er zoveel van houdt. Van zulke schandalen en liefdeloze mensen. Ach, ach geliefde. Die mens wordt zalig omdat God het wil. En anders nooit, nooit. Trouwens, ik zou ook niet zalig willen worden tegen de wille God. Laat dan zijn wil mij verdoemen. Wat rechtvaardig is. En wat ik dubbelwaardig vind. Maar als zijn willen verzoen, Gode zij geprezen. Voor zulke willen. En zulke hardnekkige zonden. Want ik weet niets hardnekkiger dan de zonden. Ook niets hardnekkiger dan de zonden. Ja toch. Ja toch. Daar helpt nog iets op. Het hardnekkigste van alle hardnekkigheid die hier op aarde tot zonde beleeft. Want de zonde zijn een macht, jongens, meisjes. De zonde zijn een macht. Spot er niet mee, speelt er niet mee. Want ze voeren je makkelijk naar het verderf. Maar de hardnekkigste te daden zijn de goddelijke daden. De hardnekkigste liefde overwint de hardnekkigste vijand. De hardnekkigste genade overwint de hardnekkigste zonde. O Vader, u zij geprezen voor zulke zoete hardnekkigheid. Wat ten slotte de wapens ingeleverd worden. En je laat zaligen. En Christus gaat waar hij wezen wil. En waar hij gaat, geliefden, daar is nog wat voor hem te doen. Anders komt hij niet hoor. Anders komt hij niet. Hij doet niets liever als kreupel, lammen, blinden. Mensen die nooit meer zelf kunnen worden. Die zoekt u. Wonderlijke ooien. Reizende naar Bethanië, twee sabbatsreizen van Jeruzalem, twee kwartieren, een half uur. In dat Bethanië, daar hij ook nog lijn werd, daar waren de acht zalig sprekingen vandaan gekomen. Wonder, dat er niet een van de acht staat, zalig zijn de gerechtvaardigden. En er staat, zalig zijn zij die hun zonden vergeven zijn. Maar dan de jacht, zalig maken hun spreken uit de stand van het leven. Uit de stand van de zielen. Want het is hier meest een treurend leven. Een hongerend leven. Een dorstend leven. Een missend leven. Maar, nu moet je daar ook weer geen verkeerd gebruik van maken. Om te denken, nou ja, dan hoeven we niet gerechtvaardigd te worden. Dat zou net zo dwaas zijn als hij een kind ontvangt. Dat zegt, nou het hoeft niet groter te worden. We hebben dat kind nou eenmaal, we zijn er blij mee. Geef niks dat het kind niet groeit. Dat is ongezond, dat is onnatuurlijk. Maar ik meen, geliefde. Waar dat kind geboren wordt. Laat ik het makkelijk zeggen. Waar die levendmaking goddelijk, onwederstandelijk en geestelijk, instortend leeft, dat alleen maar. Dat is het onvergankelijke zaad des woords, waardoor ze worden gegenereerd. Een vader genereert in het vlees, maar God de Vader gewint. Dat onvergankelijke, dat onsterfelijke zaad. Naar hetgeen wat een apostel Peter zei. Gegenereerd door het levendige woord Gods. Die generatie, die is geestelijk. Die generatie. Is een. En zonder het werk van die derde persoon, want hij weet wie Christus gekocht heeft. Hij weet wie die betaald heeft. Hij stond als een stille getuige in de raad des vredes, luisterende hoe de Vader het met de Zoon maakte. En hoe de Vader het verbond met hem oprichtte, een zoet verbond, een goed verbond. En nooit feilend en nooit stervend verbond. Omdat het een onsterfelijk hoofd heeft. En mag vallen wat er valt op die wereld. En het mag nog donkerder worden dat vandaag is. Maar hij zal nooit herroepen, nooit. En zijn verbond blijft gestadig. Zonder wankelen. En daar de Bethanië, daar was een huis geliefde. Daar wilde Christus zijn. Hoeveel huizen zijn er in Eden? Hoeveel huizen in Lunteren? Hoeveel huizen zijn er in Veenendaal? Waar je voorheen van zeggen moet, daar woont een kind van God. Daar woont een bekeerde vader. Daar woont een bekeerde moeder. Al die huizen staan leeg. Al die huizen staan leeg. Niet leeg wat het natuurlijke betreft. Want dan zijn ze vervuld met mensen. Maar ze zijn leeg. Daar woont geen God in. Daar woont geen Jezus in. Daar woont geen zaligmaker in. Als je een huis hebt geliefd. Waar een arm kind van God in woont. Dan woont God er zelf. Dan woont die gezegende Heere Jezus. als die enige zaligmaker in dat huis. Vanwaar Gods kinderen van zulke huis horen er eens heen gaan en met elkander zingen. Ben een vriend en ik ben een metgezel. Van alle duurnaam, ootmoedig vrees. Wat een huizen staan er aan die leeg. Oh, wat een huizen staan er aan die leeg. Wat een huizen, geliefden. Waar je voorheen van moest zeggen. Hier wonen mensen die God vrezen. Weggenomen. Opgenomen. En voor eeuwig binnengenomen. Ik weet wel, ze kunnen nergens beter zijn dan in de hemel. Maar we missen ze hier toch. We missen ze hier toch. Altijd nog. Als we eens in de maand naar Lunter gingen. En met een oude man elke dag op stap gingen. En ik nog aan meer andere denk in Lunter. En in eeuwig. Ik gun ze God. En ik gun God hem. Maar we missen ze toch hier. We missen ze. Missen jullie ze ook? Missen jullie ze ook? En daar de Bethanie daar woonden. Lazarus, dat was eigenlijk hulpeloze. Het is toch wat ik. Hulpeloze. En Maria afstamt van Mara, bitterheid des levens. En dit leven, jongens en meisjes, al ben je jong, al ben je jong, dan blijft dat al vol zorgen zus en vol zorgen zus. En zij eraan denken, dat de duivel houdt van een jong mens, de houdt van een jong mens. Niet omdat hij van je houdt hoor. Want het hele rijk des duivels hebt geen greintje liefde. Ook niet natuurlijke liefde. Het hele rijk van Satan is gebaseerd op nijd. De grond van Satans rijk is vijandschap. Tegen God en zijn volk. Harry mocht nog eens een overloper worden. Je mocht nog eens een overloper worden. Gelijk Rutte geworden is uit Moab. Een overloper. Naar de grens van Canaan. Dat zou gezegend desenteurs vinden. Gezegend. En in dat huis. Niet een Caiaphas huis. We hebben gelukkig. Gelukkig. Een zaligmaker die bij het armste wil wonen. Die in het ellendigste wil wonen. We hebben een zaligmaker. Als die binnenkomt, woont hij geen tekorten meer. Oh nee. Als die maar één kus van zijn mond geeft. Oh God, alles is goed. Alles is goed, Heer. Ik zou liever. Eén kus van zijn mond hebben als duizend werelden. Als duizend werelden. Kan ze allemaal krijgen. Kan ze allemaal krijgen. Je zal zeggen, hangt er dan zoveel naar. Daar hangt de eeuwigheid. En dan niet een hemel. Oh, die hebben maar als legaat toe. Die hebben maar als schrift toe. Want het gaat de kerk zelf als, zoals in Christus verkoren, om door Christus voor eeuwig in God te eindigen. Hij was in wiens huis. Is hij in jullie huis wel eens geweest? Is hij in jullie woning wel eens geweest? En zeggen, ja, maar met mijn moeder wel eens. En met mijn vader ook. Hebben ze niet meer. Hebben ze niet meer. En bij mijn grootmoeder ook wel. Maar bij mij is die nooit geweest. Ik had gisteren nog een mensje aan de telefoon. Dat zij zou een vriendin van mij willen begraven. Nee, kijk. Die is 90 jaar oud. En heb 90 jaar, vanaf de 19 jaar gesukkeld. O God, hoe word ik ooit de uwe en u de mijne? Heb 90 jaar, bijna 90 jaar geworsteld. En nou is het worstel geheiligd. En dan moet je niet denken, Ede, dat Christus zijn volk wegneemt omdat het hier niet meer helpen. Hij kan ze hier wel duizenden jaren af. Dan breekt de man geen macht. Dan breekt de man geen liefde. Maar er komt een tijd dat ze thuis moeten komen. Als hij wat koopt hier of daar, wat een weinigje belang is, dan wil hij dat maar graag thuis hebben, eigenen. En Christus eigent zijn kerk ook, zeggen de Vader. Ik wil dat degene die gij mij gegeven hebt, ook zij mogen waar ik ben. Opdat hij ze den Vader zou laten zien. Gewassen. Ze zijn zo rijk als dat de Vader zelf is. Ja. Ze zijn zo heilig als dat God zelf is. We kunnen het niet indenken. We kunnen het niet indenken. Hier zo zwart als roet. En daar zo eeuwig blank, rein, heilig en goed. Hij was in het huis van Simon, zo heet die man zijn naam. En met die naam staat hij ingetekend in het boek des levens. Hij heeft ook nog een bijnaam. Zijn bijnaam is Simon de Melaatse. Die man die was dubbel verloren geweest. Voor die man was ze dubbel kwijt geweest. Voor die man in zijn leven der melaatsheid moest hij zeggen. Ik ga sterven. Nee, mijn ziel gaat eeuwig sterven. Met mijn lichaam verloren, met mijn ziel verloren. Met mijn lichaam is het kwijt, want ik heb de gevreesde kwaal. Ik heb de dodelijke kwaal. En met mijn ziel is het ook kwijt. Die is nog mijn laatste rest aan mijn lichaam is. Want die staat daar in de schuld. Daar. Daar staat ze in een schuld. En alleen door een persoon die vandaar komt. Kan die schuld daar. Door zijn bloed voor eeuwig wegleggen. De noodzakelijkheid eten. Van die gezegende middelen. Ik kan er niet genoeg aan prikken. Want in hem zijt ge geborgen voor eeuwig door hem. En zult ge bewaard voor al zouden ze ons aan de worp vallen. Dan zal hij nog voor zijn kerk instaan. Hij zal ze nooit prijs geven. De prijs is te duur geweest. De prijs is geen goud. De prijs is zijn leven. De prijs is zijn bloed. De prijs is zijn dood. Maar Simon, verloren behouden, ongeneeslijk genezen. Dus die bijna was eigenlijk een zoete herinnerende naam. Die zei hem Simon de zondaar, en nu Simon de heilige. Die zei de Simon de goddeloos, en nu Simon de rechtvaardige. Die zeiden Simon de verloren. Die zeiden nu Simon de behouden. Ik hoef dat niet verder toe te passen. Me dunkt de waarheid legt bloot. En klaar genoeg. En daar in diensthuis was Jezus. Zijn laatste thuis op aarde. Zijn laatste huis op de wereld. Want vandaar zal hij naar Jeruzalem. En vandaar naar het rechthuis. En vandaar zal hij gaan. Naar het vaderlijke thuis. Der eeuwige heerlijkheid. En zie terwijl ze vreedzaam. Ik zeg vreedzaam. Ja. Ik geloof geliefden. Dat een gezelschap waar Jezus is. Dat nooit te lang is. Dat het nooit te lang. Ik was van de week een putter zoek. Och, en het behaagde goden nog om de wateren van onder een dorpel. Van onder een dorpel te doorheven. Zijn meester, laten we nog maar 5 minuten bijnemen. Laten we nog maar even bijnemen. Ik weet niet hoe laat het is. Ik wil het niet weten. Want dan houdt de tijd op. Dan houdt de tijd. Daar kwam één vrouw. Dit is niet de vrouw van Lucas Zeger, hoor. Dat was een berucht mens. Dat was een zondares met bekende zonden. Dus makkelijker gezegd, dat was een hoer. Mijn ziel doet een verblijdende zucht. Een hoer. En die tot Christus. Een hoer en die gezaam. Een hoer en die aan zijn voeten. Een hoer en die gemengd aan zijn bruid. Och, geef die hoer de eeuwigheid. En dan zal een kroon met een onsterfelijke heerlijkheid. Want gij heeft die hoer tot de maagd gemaakt. Onberispelijk. Maar hier is Maria, een van de drie, vouder snoer. Matta, wat doen ze wel eens minderwaardig over, ik zou het niet graag doen. Goh, ik wil aan mijn kinderen matten waar. Dan zijn ze allemaal matten gemaakt en mijn kattenkezam toen ook. Zou je niets anders wensen, jongens en meisjes, dat God matta's van je maakt. Matta. Ik lees ook nog op een plaats dat er niet staat, de Heer heeft Maria en Lazarus lief. Nee, dan staat matta voor hem. Dan staat Martha eerst. En de Heere had Martha. En Maria. En Lazarus lief. Koren is een man zeggen. Och, dat potten en pannen geloof van Martha. Dat potten en pannen geloof. Maar, ik dacht, man, je weet er niks van. Je weet er niks van. Als Toyo van Preek stuurde nog 10 hoger is het dik. Dan weet je er nog niks van. Want Martha was zorgzaam uit een levensbeginsel. Uit een beginsel dat leefde. Martha wilde alles voor hem doen en alles voor hem zijn. Maar Martha moest leren met de Maria. Stillen zijn voeten en het hem te laten doen. Maar Martha's kennis gaat voor Maria's kennis. Ja, oh, vandaag grijpen ze zo naar het hoogste. Maar Christus begint bij het laatste. En die vrouw kwam. Ook in het huis van Simon de Malaat. Dat was de vriend ook zondaar beminnen elkaar. Goddeloze zoeken elkaar. Verdorven schepselen hangen aan elkaar. Waar hij zichzelf niets meer is als kaf dat zoeken. Om onderling God te verheerlijken en te prijzen. Ja, wat je nooit gehoord hebt. En wat nooit iemand gekund hebt, dat doet hij. Hij maakt van kafkoren. Zij kwam, dat wil zeggen. Door de verborgen aandrijving van God en Heilige Geest, geliefden. De drijving des Geestes is het onderwijs des Geestes. Zijn de zoete vrucht. De zevige verbond. Wat aanschouwt nu Maria? Door die drijving des Geestes. Dat hij de volmaakte Jezus, dat hij de volmaakte borg is, dat hij de volmaakte hogepriester is, wat aanschouwt ze door die drijving, dat hij van een vader gegeven is, om te sterven opdat zij eeuwig leven zou. Dat hij van een vader gegeven is, om de dood te mijden, opdat hij zijn kerk voor eeuwig in het leven zou mijnen. Voorwaar geliefde, geen wonder, geen wonder, geen wonder. Dat Maria niemand zag, geen Petrus, geen Johannes, ze zag niemand. Niemand dan Jezus alleen. Wie moet een ander zelf als die je ziet? Wie moet je anders zelf, dan is die hier openbaar. Wie moet je anders zelf als die de hoogste plaats in je hart inneemt? Waar moet je anders naartoe met je Heer? Waar moet je anders naartoe met je lof? Waar moet je anders naartoe met de heerlijkheid? Waar was ze vanzelf, zei hij. Maria, kon niet anders. Kon niet anders. Je moet niet denken dat ze die discipelen verachten. Dat is het laatste. Verachten geschiet meest uit liefdeloosheid. Verachten geschiet meest uit harteloosheid. Maar deze handeling van Maria is met eerbied gezegd een vrucht van God, een vrucht door God en ze zalft God als een eeuwige heelmeester en zalig maken zijn schoen. Wonderie, oh ja. O ja, geliefd. Is zo'n groot wonderie. Wij zouden denken, om nog even door te gaan. Wij zouden denken dat de discipelen eraan mee instemmen. Het was toch de kerk in? Het was toch Gods volk? Het was toch allemaal mensen met genade? En met grote genade ook. Want Jezus had hem zelf gezegd. Vlees en bloed heb je dit niet geopend, wat er verder volgt. Hij had ons zelf gezegd, gij zijt mijn gevolg van de wedergeboorte. Nou, waar toch allemaal zijn kinderen. Wij zouden zeggen, ja, maar die zult toch geen stemmen. En toen Maria die zalf op dat zoete hoofd, God. En ze heen gestemd en met mijn kanten, die liefde geur, moet elk tot liefde op. Dat was ingestemd hebben onderling. In het broederlijke gezang, daar woont hij zelf. Daar wordt het heilig. Daar zullen ze van zeggen, ziet u zo lief dat ze me kan. Ik zeg het geliefde met een gevoel van mijn schande. Met een gevoel van mijn schande. Want als de kerk God kan missen, kunnen ze elkaar ook missen. Als de kerk niets van Christus heeft, dan kan ze degene die van Christus zijn ook wel laten lopen. O God, bezoek uw ziel. Dat vergruisde ziel. Bouwt haar muren op. Opdat niet alleen in de benaming één, maar in de ware bevinding en werkelijk. Ik wil er niet te veel van zeggen, want ik vind het zonde van mijn stof. Maar al die krakelen, die twisten en tweedrachten zijn. Daar heeft de duivel zijn schik in. Daar heeft de duivel zijn schik in. En ze komen meest voort uit een hoogmoed en niet uit een noodmoed. De noodmoed zegt, oh God, is er nog een mens die met mijn leven wil? Is er nog een volk dat mij nog opnemen wil? Is er nog een volk dat mij in huis nemen wil? O moed, zei de Augustinus, is het sierlijkste kleding van een christen. Maar Maria die breekt de hals van de fles, waar liefde kan niet wachten. Geloof nog wel. Geloof, zeg, als hij het vandaag niet geeft, dan zal hij het morgen geven. Dan zal hij het zeggen en niet doen wat er verder voor. Maar de liefde zegt, eerst, heren, een kus. Eerst uw hulp, eerst uw genade. De liefde kan niet wachten, gelijk we ook zien. Bij een Maria Magdalene aan de mond van het graf. Ze zou het graf volgeschreeuwd hebben voor ons. Daar is het waar. Geef mij Jezus. En als ze hem niet gehad hadden, had ze hem zo niet gemist. Want je moet hem hebben om hem te missen. En Maria hoort het wel, maar ze hoort het ook niet. Nou luister je, maar het raakt je niet. Ach, misschien zegt er een onder ons. Nou, zo zit ik zo menigmaal onder de prediking. Ik hoor het wel, maar het raakt me niet. Ik hoor het wel, man, maar het verandert me niet, het verandert me niet. Ik hoor het wel, maar het maakt me niets anders. Ach, dat het is horen als een Lydia. Dan gaat het open, de waarheid open, en nu is ze zelf ook binnen. En binnen is binnen. Ze zeiden, waar doet ze dat me voor? Hij had nou verwacht van Maria, dat het mij zo'n verkwisten was. We konden toch niet beter als een zuinig mens. Als een mens wat altijd acht gaf op de huishouding. Hadden jullie dat nou gedacht? Dat die Maria nou zo'n verkwistende daad, we moest kijken wat dat gekost heeft. En dat wordt zomaar weggegooid. Ja, ik had dat van Maria niet verwacht hoor. Ik dacht, dat is nog een net mens voor deze tijd ook. Want als God een mens bekeert. Dat zei ik nog wat tussen twee haakjes hoor. Als God een verkwistend mens van goedere zaken bekeert. Dan zal dat mens toch leren dat ze een verkwister is. En staan om haar goederen eens met beleid te maken. Waarom? Bekeringen nooit geen losse mensen gemaakt. Nooit. Maar, voor 300 penningen, 90 gulden, wel wie is de aanstoken Judas? Ah, geen dode vlieg. Door een hele apothekerswinkel stinkt. Op gezelschap hoeft er maar één uit de hoogte te komen. Hoeft er maar één uit de ringen te komen. Hoeft er maar één uit de ringen te komen. Hoeft er maar één met heerschappij te komen. Gaat er maar naar huis toe. Gaat er maar naar huis toe. En zeg maar, jongens, we gaan naar huis. Christus is hier niet. Christus is hier niet. Hier was hij wel. Hier was hij wel, hoor. En ze namen het zeer kwalijk. Hebben ze boos aangezien. Boos. En gezegd, Maria, Maria toch. Dat hadden we nooit van u verwacht. En dan die hals er zomaar af te breken. Die fles had ook nog wel wat opgebracht. Had ook nog wel wat opgebracht dat je hem heeft gelaten. En waarom deed u dat nou? Dat een hals afbreekt. Ja, dat toch zag je Jan kunnen druppelen. Had die fles toch wel leeg gedruppeld. Maria geeft u geen antwoord hoor. Nee hoor. Je moet niet denken dat hij een antwoord van Maria krijgt. Oh nee. Oh nee, geliefd. Dat had ze zo vol. Dat had ze zo vol. Ze laat ze schelden. Ze laat ze razen. Ze laat zich afkeuren. Ze laat zich aan een dijk zetten. Maria neemt alles. Want ze bezit alles. En dan mogen ze zeggen, je bent een dief. En je kijkt niet meer om. En ze mogen zeggen, je bent een overspeler. En je kijkt niet om. Ze mogen zeggen, dat is een man die me keert alles. En je kijkt niet meer om. Als hij zegt, amen, amen, amen. Trouwens, ik weet soms ook niet zo best hoe ik het zeggen moet. Maar dit is zeker. Hoe meer ontdekking, hoe meer zonde en hoe meer bewaring voor de zonde. Hoe meer ontdekking, hoe meer smart van de zonde en hoe meer man de handen opsteekt. Leid ons niet in verzoeking. Want je moet nooit meer over de zonde denken hoor. Ze maakt een hemel vol. Ze maakt de hel vol. Dat doen de zonden. Ah, jongens en meisjes. Kon ik en mogen je waarschuwen tot je nut. Maar Jezus neemt het van Maria op. Als je het niet meer voor je eigen opneemt, dan neemt Jezus het op. Want ze raken Jezus. Als een volk raakt, dan raak je Christus. Als een volk raakt, dan raak je God. Dat is mijn gezalfde in haar. Ze raakte Christus in zijn werk. Ze raakte Christus in zijn borgwerk. En daarom staat er en verstaan. Wat zij zeiden, zeide hij tot hem. Waarom doet ge deze vrouw moeite aan? Ze is door duizend hellen heen gekomen. Om hier te komen. Ze is door duizend verdoemenissen heen getrokken. En was ze voor eeuwig weggezonken. Waarom doe je die vrouw moeite heb, die dag en nacht geroepen heb. O God, mijn schuld, mijn schuld, mijn schuld, mijn schuld. Waarom doe je die vrouw moeite aan, de welke buiten stond en die anders zij moeten zeggen, als uw doel is rein, uw vonnis geldt slecht weg. Waarom doe je die vrouw moeite aan? Het is een wonder dat meester nog is. Het is een wonder dat ze daar nog staat. Omdat ze ondersteund is, omdat ze erdoor getrokken is. Omdat de waarheid vervuld geworden is. Niemand kan tot mij komen. Ik zie de trekkende liefde des vaders. Die trekt zijn onder het oordeel door het oordeel. En dat op hem die het oordeel wegneemt en ze de vader voorstelt. Zonder oordeel. Hij zegt, ze hebben goed werk gedaan. Een goed werk. Ja. Ja. Hoe meer jij van de dood van Christus zou, hoe beter werk dat jij hebt, Jacob. Want om het maar kort te zeggen. De discipelen. Die zei, Heer, niet naar het kruis hoor. Maar hier zei het, Heer, naar het kruis hoor. De discipelen zeggen. Nee, nee, niet sterven. Maar hier zegt, sterven hoor, sterven. De jongeren die zeggen, zal u geen zins geschieden, maar Maria zei, o God, dat moest geschieden. En dat zou geschieden, want daarin zal de raad des vredes voor eeuwig geopend zijn. Voor hem en daarom getuigd, voor waar zeg ik u, een eeuwig amen, het amen der eeuwigheid. Voorwaar zeg ik u, gewoon vooral op de Gelderland, ook in Ede, waar dit evangelie voor de naakte, waar dit evangelie voor de verlorenen, waar dit evangelie voor de vuilste en gruwelijkste zondaar gepredikt zal worden, daar zal van haar gedacht worden, misschien zit er nog een. O God, maak me toch eens in Maria. Maak me toch eens in Maria. Waar dit evangelie, dit is een bloed evangelie. Dit is een evangelie dat wortelt in zijn dood. Dit is een evangelie dat wortelt in zijn opstanding. Dit is een evangelium dat hij meeneemt naar de rechterhand des vaders. Waarvan de kerk zingt, de buit van het overwonnen land. Veel zelfs de vrouwen in de hand. Dit evangelium is het evangelium. Geen remonstrants evangelium. En geen antinomiaans evangelium. En geen arminiaans. Het is ons evangelie. Nou, ik mag het niet zeggen, maar ik zeg het toch. Het is ons evangelie, zegt een apostel. Houd tegen gedachten. Dat Christus Jezus uit de doden is opgewekt. Naar ons evangelium zijn hun. En de stammen van Juda. Nu zulke evangelie is er nog onder. Zulke verzoening is er nog onder ons. De Heere mocht de zonde tot zon. En de weg openen midden Maria. Wanneer ze hem zal, als ik het makkelijk mag zeggen. Dan kies ze hem als zaligmaker. Dan kies ze voor zijn bloed. Dan kies zij voor zijn dood. Dan kies zij voor zijn kruis. Dan kies zij voor zijn betaling. Dan kies zij voor zijn voldoening. Dan kies zij met een eeuwige keuze. Mijn liefste is blank en rood. En draagt de banier boven 10.000. Amen. Een enkel woord, o vlees geworden woord, van hetgeen die gezegd kan worden, en nogthans gezegd moet worden, van hetgeen dat niet uitgeput, want het is een goddelijk evangelie. Het evangelie is God geopenbaard in het vlees. Ach kom, bekeer onze kinderen, ah, bekeer onze kinderen, en onze jongens, en onze meisjes, en onze vaders, en onze moeders, en onze oude vandaag. O Vader, dat uw liefde ons blijft. O zoon, maak u ons uw beeld gelijk. Zoete geest, zend u een troost ons neer, dan zij al de lof voor u in de ere. Amen. Ten onder derde psalm en daarvan het zesde zangvers. Zo hoog zijn troon mogen boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen, de gunst waarmee hen wil gadeslaan. Zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. Dat zesde van de 103e psalm.